นี่คือรายการธรรมารับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันและในวันพุธกลางสัปดาห์เป็นวันที่เรามีนัดหมายกันท่านผู้ฟังเป็นการนัดหมายที่จะตามใจท่านผู้ฟังนั้นท่านผู้ฟังถามคำถามใดๆมาก็จะตอบเอาตอบให้แต่ส่วนวันเดินๆนี่เป็นตามใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะพูดเรื่องอะไรก็จะพูดไปอันไหนเป็นแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหยิบยกเรื่องใดๆมาอธิบายไปแต่ยังวันพุธหรือบางครั้งก็อาจจะไปในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับคุณเตือนใจในการที่จะเอาให้ตามใจท่านผู้ฟังในการที่จะเขียนคำถามมาถามได้ช่องทางที่ติดต่อกับทางรายการแต่ก็มีอยู่ทาง2ช่องทางถ้าใครสะดวกในการที่จะเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรแล้วก็ให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกในทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ไปที่นั่นก็จะมีช่องให้กรอกข้อความอยู่ที่นั่นในวันพุธที่เราจะมาคุยกันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ท่านฟังส่งมาถามหลังจากนี้ก็อาจจะมีท่านฟังบางท่านมาที่วัดแล้วก็จะได้ฝากคำถามมาไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรอำเภอพระโต๊ะคุณณรงค์ศรีบุญเรืองนะกับแม่บ้านได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ได้พูดถึงประโยชน์ในการที่ได้รับฟังธรรมะทั้งภาคที่เป็นปริยัติในการปฏิบัติแต่ทำให้มีการกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรืออย่างน้อยก็ทำเบื้องต้นอย่างโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเนี่ยให้มันแจ้งได้ยังมีความหวังอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นเลยท่านฟังใครสักคนใดคนหนึ่งมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องหวังสิมันต้องได้สิแต่คืออันนี้ครับพระเจ้าเคยยืนยันไว้ว่าถ้าเผื่อว่าตัวเราเนี่ยไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เคยฆ่าพระอรหันต์ไม่เคยทำสงฆ์ให้แตกกันไม่เคยทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดเนี่ยแล้วถ้าเรามามีการหลีกเร้นมีการปฏิบัติธรรมมีการสำรวมอินทรีย์ถึงเวลาไปนั่งสมาธิอย่างการมาหลีกเร้นปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณทำตามกฎทุกอย่างคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นยังไงมันก็ต้องได้สมาธิได้ความสงบในจิตระดับเรียนระดับหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์เนี่ยคือการที่มันเป็นไปอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างที่พูดเนี่ยถ้าเรารักษาศีลได้อย่างบริบูรณ์โสดาบันเป็นสิ่งที่หวังได้บางทีมันก็ไม่ได้หวังมันท้อเอ้าก็ต้องได้เพราะว่าต่อให้เราจะหวังเราจะไม่หวังก็ต้องได้บางทีมันทั้งท้อทั้งหวังสลับไปสลับมาจะให้ทำความหวังจะทำความไม่หวังมันก็ต้องได้เพราะว่าเหตุแห่งการทำมรรคเหตุแห่งการทำผลนั้นเราได้ทำไว้อย่างดีนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละสมาธิยังไม่ได้เอาศีลเอาให้มันได้นะศีลได้แล้วเอาศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเอาให้มันได้นะเช่นการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการนอนยามเดียวนะอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นหรือว่าการมีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบทพวกนี้จะช่วยได้ตลอดอันนี้เป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณณรงค์ศรีบุญเรืองแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุพระอยู่ตามห้วยตามเหวตามเขาที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสัญญาณวิทยุมันไปถึงแต่ตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ขอให้รู้ด้วยแต่ว่าตัวเรานั้นก็มีสิทธิ์ในการที่จะเห็นธรรมะได้เราเป็นคารวาสครองบ้านครองเรือนอยู่ครองเรือนมีกิจการงานที่ทำแต่ถ้าทำได้อย่างถูกต้องปฏิบัติตามมากได้ยังไงมันก็ต้องได้มันก็ต้องเห็นแต่เห็นธรรมะได้เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสาธารณะแต่พอเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเราจะเกิดความรู้ที่ไม่ใช่สาธารณะนั่นในอย่างโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีอสาธารณญาณนะคือความรู้ที่ไม่ได้เป็นไปทั่วไปแต่คือแน่นอนนะธรรมะเนี่ยสำหรับสาธารณะคนทั่วไปได้อยู่ละและถ้าคุณทำได้มันจะเกิดเฉพาะนะไม่ใช่ว่า จะเกิดเฉพาะที่ตัวคุณที่คนที่ได้ไม่ได้เกิดคนอื่นตัวไปที่เขาไม่ได้ทำนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจมีความสบายใจได้ในเรื่องของการทำการปฏิบัติในเรื่องของการเดินทางมาที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นนะท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงอยากจะได้มาพบไม่ได้มาเจอนะข้าพเจ้าก็ยินดีนะที่ท่านผู้ฟังได้มาที่วัดนะหรือว่าถ้าเราไม่สามารถมาได้นะอยู่ซอกไหนมุมไหนของประเทศก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติดีนะมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมีสติไม่ลืมหลงรักษาศีลรักษาสัมมาวาจาได้เราไม่ได้ไกลกันท่านผู้ฟังเราอยู่ใกล้กันแต่เราเป็นศิษย์เราเป็นอาจารย์กันแล้วแต่เรามีความคุ้นเคยกันนะเข้ากันได้ดังน้ำนมผสมกับน้ำเป็นธรรมดาแต่จะให้อยู่ไกลกันถึงร้อยโยชน์พันโยชน์อยู่คนละขั้วโลกแล้วก็มีจิตใจเสมอกันมีจิตใจที่ใกล้กันนะระลึกถึงกันได้ด้วยลักษณะนี้เพราะว่าหัวใจมีธรรมะเหมือนกันแต่อยู่ใกล้ขนาดไหนก็ชื่อว่าบูชาแล้วเหมือนกันนะนอกจากการเดินทางมาที่วัดแล้วนะการเขียนจดหมายมาก็มีหลายๆท่านได้เขียนจดหมายมาเหมือนกันอย่างท่านพระอนุกูลอัตสิริก็ได้เขียนมาขอซีดีอันนี้ก็จะส่งไปให้แม่ชีจันทิพย์เขียนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดก็ได้ร่วมโครงการทำซีดีมาด้วย 3,000 บาทก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็มียังมีคุณสงกรานต์นะจากอำเภอน้ำปาดเหมือนกันจังหวัดอุตรดิตถ์นะก็ได้เขียนจดหมายมาแล้วก็ขอแผ่นซีดีก็จะจัดส่งไปให้ซีดีที่เขียนมาขอนี้นะขอย้ำอีกนิดนึงว่าให้ส่งซองเปล่าเนี่ยไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยจัดทำจัดดูแลในเรื่องของการจัดส่งการแพ็คการอะไรต่างๆให้ถ้าส่งมาที่วัดเนี่ยก็จะมีแต่พระจะล่าช้านิดนึงแล้วก็ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการซีดีในซีดีนี้เป็นอะไรเป็นการบันทึกเสียงย้อนหลังของรายการธรรมารับรุณในรอบ12เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันออกพรรษาปีที่แล้วจนถึงวันออกพรรษาของปีนี้แล้วก็ทั้งหมด324ตอนบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีธรรมดาจำนวน7แผ่นแล้วก็ทำกล่องใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถส่งให้ท่านผู้ฟังได้ที่ซองเปล่านะติดสแตมป์มา9บาทซองนี้ต้องเป็นซองกันกระแทกนะเพื่อความปลอดภัยของตัวซีดีนะซองกันกระแทกขนาด A5 ก็ได้หรือ A4 ก็ได้นะเขียนชื่อหน้าจอจ่าหน้าซองเนี่ยถึงตัวเองติดสแตมป์9บาทเอาซองกันกระแทกเนี้ยพับให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในอีกซองหนึ่งนะซองที่2นี้ก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วก็คงคิดว่าจะได้รับในช่วงปลายปีนี้แหละก่อนปลายปีนะก่อนที่จะปีใหม่คิดว่าแจกเป็นของขวัญปีใหม่กันแล้วกันนะเพราะว่าในส่วนตัวความคิดของพระเจ้าเนี่ยคิดว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ใช่ว่าให้กันได้นะไม่ใช่ว่าเราจะไปแบ่งคนนั้นคนนี้เหมือนแบ่งเค้กนะหรือว่าต่อเทียนแต่เป็นของที่เราทำให้ดูได้คนนึงเขาจะได้เขาก็ต้องทำเองนะลักษณะเนี้ยอาจจะพอเรียกว่าเป็นธรรมทานได้แต่เราจะเอาของขวัญนะเป็นให้แล้วก็ถือว่านี่เป็นธรรมทานมันยังไม่เรียกว่าเป็นธรรมทาน 100% หรอกนะพระธรรมทาน 100% นั้นก็อยู่ที่ว่าผู้รับนั้นเขาเห็นตัวอย่างแล้วเขาทำตามนะเขาทำดีเขาทำให้เกิดขึ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมอบของขวัญเป็นธรรมทานให้เรานะเพราะอะไรตัวพระองค์ทำเองแล้วลูกศิษย์สาวกต่างๆก็ทำตามนะสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนมาถึงเราภิกษุ1,250 รูปที่แสดงโอวาทปฏิโมกข์ตรงนั้นแล้วก็สืบทอดมาสืบทอดมาจนถึงเราในปัจจุบันแล้วเราก็สามารถที่จะรับธรรมทานนี้ได้ด้วยการที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองรับฟังไปแล้วนำไปปฏิบัติให้ดีก็จะเป็นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแล้วถ้าต้องการจะร่วมบุญในการทำสื่อซีดีนี้ก็มีข้อมูลที่บอกไปอยู่ในซองที่ส่งไปให้ด้วยนะถ้าต้องการถ้าท่านผู้ฟังต้องการร่วมบุญนะก็สามารถที่จะโอนปัจจัยนะมาตามเลขบัญชีที่ส่งไปให้ในซองนั้นด้วยเหมือนกันวันนี้ก็มีคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะมาจากผู้ที่ใช้นามว่าคุณพัชรินคุณพัชรินถามเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยวางนะว่ายังปล่อยวางไม่เป็นนะไม่เข้าใจนะขอความเมตตาให้อธิบายถึงเรื่องของการปล่อยวางว่าจะทำอย่างไร การปล่อยวางนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างกับคําศัพท์อื่นๆนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ในสมมุติว่าเราถือของหนักมาคุณไปจ่ายตลาดถือถุงพลาสติกอะไรลงตรงนั้นหมดเลยพอถึงว่าถึงบ้านปุ๊บคุณก็วางมันลงนะวางมันลงปุ๊บเราจะรู้สึกเบานี่คือลักษณะของความปล่อยวางมันจะเบานะอันนี้เราจะทราบได้ประเด็นก็คือว่าแล้วไอ้เบาที่วางเนี่ยมันเหมือนกับลืมไหมสมมติว่าเราอกหักโอ้แฟนทิ้งแล้วก็เจ็บใจมากเลยเจ็บช้ำน้ำใจมากมันหลอกเรามาตั้งนานปรากฏว่าเวลาที่เราคิดถึงเขาที่ไรเนี่ยเราจะทุกข์ใจทุกทีใช่ไหมอันนี้หลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเคยเห็นคนที่เป็นอย่างนี้อกหักกับแฟนแล้วก็พอคิดถึงแฟนที่ไรที่เขาทิ้งเราไปเราก็เจ็บช้ำน้ำใจทุกทีมีความทุกข์ทุกทีแต่ว่าตอนที่เราอย่างเช่นว่าไปกินข้าวไปคุยกับเพื่อนทำอย่างอื่นเนี่ยมันลืมเรื่องนั้นได้นิดนึงแต่ถามว่าไอ้ตอนที่เราลืมเรื่องนั้นได้สักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการวางหรือยังเราก็ต้องดูตรงที่ว่าถ้ามาคิดถึงอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันหนักหรือมันเบาถ้ามาคิดถึงอีกเมื่อไหร่ปุ๊บมันรู้สึกหนักอันนั้นก็ถือว่ายังวางไม่ได้แต่ว่าแค่ลืมเฉยๆนะไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องนั้นน่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ถือคือถืออยู่แต่ไม่ได้รู้สึกหนักแต่พอไปกําหนดความรู้สึกตรงนั้นมันหนักขึ้นมาทันทีมันจะต่างกันนะอย่างสมมุติเราถือของหนักๆอยู่นะเราก็อาจจะเดินผ่านไปที่นั่นที่นี่เห็นรถเห็นราเปิดเพลงฟังแต่ว่ามือยังถืออยู่นะยังไม่ได้วางในความรู้สึกใจของเราที่จะไปรับรู้เรื่องน้ำหนักที่เราถืออยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าระวังแล้วในกรณีของคนที่อกหักนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าเวลาผ่านไปหลายปี10ปี20ปีไปนึกถึงอีกครั้งหนึ่งมันไม่หนักเหมือนก่อนนะมันไม่ทุกข์เหมือนก่อนนะมันก็รู้สึกเบาๆเห็นจริงด้วยซ้ำว่าจริงๆอะไรมันไม่เที่ยงเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์นั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือวางได้จริงๆนะคนที่วางได้กับคนที่วางไม่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันทั้งที่ความเบาที่เกิดขึ้นที่จิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมและไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นอย่างกรณีถ้าคนอกหักเนี่ยไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเราทุกข์เนี่ยแสดงว่าคุณระลึกถึงไม่ถูกนะคุณไประลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีคุณระลึกถึงเรื่องที่จะทําให้เราเป็นอกุศลนั่นก็เรียกว่ามีมิจฉาสติในลักษณะของมีมิจฉาสติแน่นอนมันก็ยังยึดถือเอาไว้นะคิดทีไรก็นึกเป็นทุกทีแต่เป็นทุกอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเราไประลึกถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นว่ากรณีคนอกหักไปคิดถึงฟังเพลงบ้างไปกินข้าวบ้างคุยกับเพื่อนบ้างเรื่องอื่นบ้างเนี่ยทำให้เราลืมเรื่องนั้นไปสักครู่หนึ่งอันนี้ก็ยังดีกว่าดีกว่าการที่เราไปนึกเรื่องนั้นตรงๆแต่การมีสติก็จึงต้องบอกว่าอาจจะยังวางไม่ได้แต่สมมติเราไประลึกถึงเรื่องอื่นคือมีสติในเรื่องอื่นนะแต่คุณยังถือของหนักอยู่แต่คุณยังวางเรื่องนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อไรจิตไปคิดถึงเรื่องนั้นทีไรระลึกถึงเรื่องนั้นทีไรมันจะหนักมันจะยุ่งใจมันจะปวดใจทันทีนั่นแต่อย่างน้อยข้อที่ยังดีก็คือว่าสติเนี่ยคือความระลึกได้เนี่ยหมายความว่าให้เราเนี่ยเอาใจออกจากห่วงที่เป็นอกุศลธรรมนะอกหักเราไปคิดถึงแฟนเก่าโอ้ยมันเจ็บช้ำน้ำใจทุกทีนะเอาเงี้ยไปคิดถึงเรื่องอื่นนะเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องแย่ๆล่ะอาจจะคิดถึงเรื่องการที่เรายังมีงานทำอยู่ยังทำงานอยู่อย่างน้อยขับรถไปยังมีที่จอดอยู่ไหนมีเงินในกระเป๋าพอใช้นั่นใช้นี่ได้คิดไปเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสัมมาสติสักเท่าไหร่หนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังหนีออกจากห้วงความคิดที่ไม่ดีได้เพราะการที่เราระลึกถึงเรื่องอื่นๆนะเข้าข่ายของสมาธิติอยู่ใช่แต่ว่าบางทียังปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นสติกับการปล่อยวางก็เป็นคนละอันกันนะเราอาจจะมีสติแต่อาจจะยังปล่อยวางไม่ได้อันนี้เป็นไปได้นะแล้วเราทำยังไงถึงจะปล่อยวางได้การปล่อยวางมีองค์ประกอบอย่างไรนะมาทำความเข้าใจตรงนี้เป็นประเด็นที่3นะประเด็นแรกนะการลืมกับการวางไม่เหมือนกันนะคนที่ลืมเรื่องนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าเขาปล่อยวางได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2การมีสตินะไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยวางได้เราอาจจะมีสติไปในเรื่องอื่นเราอาจจะยังปล่อยวางไม่ได้ก็ได้นะนี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ทำยังไงล่ะ เราถึงจะปล่อยวางได้ก็ต้องถามก่อนว่าคุณต้องมีสติก่อนนะสติคุณมีแล้วนะอย่างน้อยให้ใจของเราออกจากห้วงความคิดที่ไม่ดีออกจากห้วงที่เป็นอกุศลธรรมให้มาตั้งอยู่ในที่ที่อย่างน้อยมันพอจะดีได้บ้างพอจะตั้งสติได้บ้างนะไม่ได้ให้มีความอกุศลเกิดขึ้นแต่อาจจะยังวางไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณมีสติอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไอ้องค์ประกอบที่จะทำให้คุณปล่อยวางได้เนี่ยมันจะค่อยๆมาแต่มันจะมีช่วงเวลาตรงนี้อยู่เวลาเรามีสติแล้วเนี่ยบุคคลที่มีสัมมาสติเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะไอ้สมาธินี่แหละจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้คุณปล่อยวางได้เอ้าแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวถูกต้องสมาธิไม่ใช่อย่างเดียวนะที่จะทําให้คุณปล่อยวางได้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงนะต้องการจะตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้ต้นนี้ให้มันขาดไปเรามีพื้นฐานที่มั่นคงยืนอยู่แล้วแต่ว่าขวานมันทื่อขวานทื่อเฉาะไปเฉาะไปมันก็ไม่ขาดสักทีต้นไม้นี้คุณจะต้องเอาขวานคมๆมาฐานที่มั่นที่เรายืนอยู่อย่างมั่นคงเนี่ยก็คือสติก็คือสมาธินั่นเองสติสมาธิเปรียบเสมือนฐานที่เรายืนอยู่อย่างมั่นคงแล้วถ้าเราจะตัดต้นไม้ต้นนี้ให้ขาดได้ถอนมาให้ถึงรากถึงโคนมันได้เนี่ยต้องมีมีดที่คมมีดที่คมคมขวานที่คมคมนั้นก็คือปัญญานั่นเองนั่นองค์ประกอบที่สองที่จะทำให้เราปล่อยวางได้คือเรื่องของปัญญาปัญญานี่ต้องจบด็อกเตอร์หรือเปล่าหรือว่าต้องเรียนถึงระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาในที่นี้คือการเห็นตามจริงปัญญาจะเจริญได้อย่างไรต้องทำวิปัสสนาวิปัสสนาเมื่ออบรมแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วเราจะตัดเจ้าอวิชชาได้ตัดมันขาดได้นะวิปัสสนาคือยังไงเรียกว่าวิปัสสนาคือการที่เราเห็นตามจริงยังไงเรียกว่าเห็นตามจริงเห็นตามนั้นนั่นแหละมันจริงๆมันเป็นยังไงเห็นตามสภาพที่มันเป็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงแต่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรเหตุเกิดเป็นยังไงตัวมันเป็นยังไงโทษของมันมีอะไรประโยชน์ของมันมีไหมวิธีการที่จะเอาโทษออกไปทำอย่างไรเห็นว่าสภาวะจริงๆมันเป็นยังไงตามแง่มุมต่างๆเหล่านี้นั่นคือคุณเห็นตามที่เป็นจริงเห็นมันตามนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาแล้วปัญญาเจริญปัญญาเจริญแล้วคุณจะถือว่ามีขวานที่คมตัดได้คุณจะเอาขวานที่คมๆมาตัดได้คุณต้องมีปัญญาจะมีปัญญาได้คุณต้องมีวิปัสสนาใช่ไหมจะทำไงเราถึงจะเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่เป็นจริงได้สมาธินี่ไงมันเชื่อมกันตรงนี้นะจิตของเราที่มีความเป็นหนึ่งแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวแล้วเราจะเห็นตามที่มันเป็นได้เราจะไม่ได้มีอคติในสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราพิจารณานั้นไม่ได้เข้าข้างที่เราชอบหรือไม่ได้เกลียดในข้างที่เราไม่ชอบนะเพราะเราอยู่กลางๆเห็นตามมันเป็นได้เนี่ยนั่นคือการทำวิปัสสนาละคุณจะเห็นได้คุณจิตต้องเป็นสมาธินะคุณจะเป็นสมาธิได้คุณต้องมีสตินะมันไล่กันไปนะมีสติคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วจะเห็นตามที่มันเป็นได้เห็นตามที่เป็นว่ามันจริงๆเป็นยังไงแล้วนั่นคือการทำวิปัสสนาที่อบรมแล้วนะปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วจะตัดเจ้าอวิชชาได้จะละได้จะวางได้จะปล่อยได้จะเลิกเพิกถอนความยึดถือได้ตรงนี้ไม่ยากนะท่านผู้ฟังแต่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วก็นี่คือข้อที่3ที่เราต้องทราบนะว่ากระบวนการเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้วางแล้วเนี่ยนะมันอาจจะยังไม่ได้วางเลยก็ได้นะวางแล้วอาจจะไปติดใหม่ได้นะวางแล้วอาจจะไปยึดถือใหม่ได้ก็ต้องมีการกระบวนการที่ว่ามันยังเขาตัดต้นไม้เนี่ยเฉาะทีเดียวมันอาจจะยังไม่ขาดนะมันบินอยู่มันคลอนแคลนอยู่แต่ยังไม่ขาดมันเหนียวมันจะติดหนึบใหม่มันเป็นยางเงี้ยขูดมันก็ออกอยู่เดี๋ยวมันกลับมาใหม่แต่ก็ต้องมีลักษณะของการที่เผาการลนการลอกการถูการแซะนะซึ่งเป็นกิริยาที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆแต่บางทีไม่ใช่ตัดชั่วเดียวกับเรื่องการพิจารณาก็ตามการทำสติสมาธิเนี่ยก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆนะของมันจะสะอาดอย่างเรากวาดบ้านอย่างเงี้ยกวาดวันนี้ละก็สะอาดละพรุ่งนี้ไม่ต้องกวาดหรอกนะหรือว่าไว้อาทิตย์หน้าค่อยทำแล้วไอ้ช่วง6วันที่อยู่ตรงนั้นมันก็สกปรกเนี่ยก็ต้องทำทุกวันนะหรือบางคนแปลงฟันจะแปลงฟันเหรอเดี๋ยวกลางวันก็กินอีกไม่ต้องแปลงแล้วกันนะไม่ต้องแปลงฟันจะแปลงทำไมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินข้าวอีกไม่ต้องแปลงฟันแล้วกัน แต่มันก็สกปรกอยู่นั่นน่ะแต่เราก็ต้องทําแต่ทําทุกวันทําวันนึงหลายๆรอบแต่จะไปคิดว่าเดี๋ยวมันก็สกปรกอีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเดี๋ยวมันก็เลอะอีกแล้วเราจะไม่ทําก็มาทําทีเดียวไปคิดว่าฉันจะมาทําทีเดียวตอนแก่แล้วก็ปล่อยวางโอ้เนี่ยประมาทนะอย่าเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเพื่อตอบคําถามของคุณพัชรินนะเกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมในเรื่องของการปล่อยวางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าปล่อยวางไม่เป็นยังไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าความปล่อยวางไม่เหมือนกับการลืมการปล่อยวางโดยที่บางทีอาจจะยังมีสติอยู่แต่ว่ายังปล่อยวางไม่ได้นะเพราะว่ากระบวนการการทํางานมันเป็นอย่างนี้แล้วการปล่อยวางบางทีเราคิดว่าเราปล่อยวางได้แล้วแต่พอไปเจอเรื่องนั้นอีกมันติดหนึบเหมือนเดิมมันก็ต้องมีการทําซ้ำทำย้ำอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไหร่เราเอารากมันออกได้นะคือเราตัดต้นไม้ที่โคนแล้วเนี่ยนะผ่านไป2ปี3ปีมันงอกขึ้นมาใหม่นะเราจะต้องขุดเข้าไปถึงรากมันด้วยขุดไม่ใช่ขุดตอออกอย่างเดียวรากมันต้องไม่ให้เหลือแม้เท่าก้านแฝกนะรากมันต้องให้มีไม่มีเลยล่ะไม่ให้มันที่จะโตขึ้นมาได้อีกตอนนั้นพระเจ้าจึงเปรียบเหมือนกับการที่เราเอารากคืออวิชชาของมันออกเหมือนตาลยอดด้วนแต่ที่จะโตขึ้นอีกก็ไม่ได้ละเพราะยอดมันด้วนไปเช่นเดียวกันถ้าเราจะขุดกิเลสเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะเอาออกให้มันลึกถึงอวิชชาเนี่ยตัวนี้บางทีต้องอาศัยการฝึกบ้างในกระบวนการเราก็ทำซ้ำทำย้ำทำไม่ถูกนะมันก็จะเป็นไปเพื่อการละเลิกเพิกถอนเจ้าอวิชชานี้ได้นี่คือคำถามที่มาทางอินเทอร์เน็ตของคุณพัชรินอีกคำถามหนึ่งนะมาจากคุณธัญรัตน์คุณธัญรัตน์ได้มีความกังวลในเรื่องของสิ่งข้อที่2นะในการที่จะคิดว่าถือเอาทรัพย์บัญชีของไม่ได้ให้นะเพราะว่าตัวเองนี้ได้พบหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งแล้วก็คิดว่าดีมากแต่ต้องการจะแบ่งปันให้เพื่อนๆจึงพิมพ์ข้อความนี้แล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลแบ่งปันคนนั้นคนนี้ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อ2หรือไม่นะเพราะว่าเป็นการทำซ้ำก็เรียกว่าทำก๊อปปี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็หรือว่าวิธีการเลี่ยงนั้นก็ควรจะส่งลิงก์ให้เขาไปดาวน์โหลดเองหรือว่าให้เขาไปซื้อเองอย่างนี้จะดีกว่าหรือไม่เรามาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันพระเจ้าเคยตรัสเรื่องของการขโมยธรรมะนะคือธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อมูลที่เขาในหนังสือธรรมะเนี่ยนะลักษณะการขโมยธรรมะเนี่ยก็คือว่าคุณมาเรียนแล้วก็เอาข้อมูลไปเอาข้อมูลไปแล้วบอกว่าอันนี้เป็นของฉันอันนี้คือลักษณะของการขโมยธรรมะนะไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นของสมณโคดมอย่างข้าพเจ้าเอาข้อมูลมาพูดเนี่ยว่าจะพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังบ้างหรือว่าบางทีเราพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ขโมยหรือเปล่าแต่ก็ต้องดูว่าเราบอกหรือเปล่าว่าอันนี้เป็นของเราแต่ฉันเป็นคนทํานะหมายถึงว่าฉันเป็นคนคิดคนเริ่มคนแรกแต่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ข้อมูลนี้เราก็บอกว่าเรามาจากของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คิดค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆแต่ก็เป็นการธรรมะเพื่อที่ให้คนพ้นออกจากทุกข์นี่คือลักษณะของธรรมะแน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลอาจจะมีลิขสิทธิ์ของการแปลอยู่อันนี้เราต้องตรวจสอบดูว่าลิขสิทธิ์นั้นเขาให้ในลักษณะไหนซึ่งในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไปอีกนะก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทางกฎหมายว่ามันผิดกฎหมายไหมแต่ว่าถ้าในทางศีลธรรมในทางคําสอนของพระเจ้าเนี่ยการที่ขโมยคือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะเรื่องสิ่งที่เป็นข้าวของเครื่องใช้นี้เราค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นของที่ไม่ใช่เครื่องเข้าของเครื่องใช้ของที่ทําซ้ําได้นั่นก็คือการที่เราเอามาอ้างเป็นชื่อของเราอันนั้นไม่ควรทําเพราะฉะนั้นถ้าอย่างกรณีของคุณธัญรัตน์เนี่ยก็พูดถึงว่าถ้าเราจะส่งให้คนอื่นนะคุณพิมพ์ข้อความลงไปคุณก็ควรจะบอกที่มาด้วยว่าผู้แต่งเขาเป็นใครเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเป็นของพระเจ้าหรือไม่นะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันตัวเองว่าเราไม่ได้ใส่ชื่อเรานะว่าฉันเป็นคนคิดคนเขียนคนตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอีกคำถามหนึ่งที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตก็มาจากคุณสาครคุณสาครเขียนมาจากอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษพูดถึงได้รับฟังรายการแล้วก็มีข้อมูลที่ดีๆมาแบ่งปันพูดถึงปัญหาในการรับฟังที่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยจะมีกิจการงานมากอาจจะทำให้ฟังทำไม่ได้สะดวกไม่ได้ต่อเนื่องอันนี้ก็ธรรมดาท่านผู้ฟัง ในความเป็นคารวาสเนี่ยก็มีกิจการงานมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการฟังธรรมตามการนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วกาละคือการตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่คนนะไม่เท่ากันถ้าเป็นพระสงฆ์มีเวลามากก็อาจจะฟังได้มากคนที่เกษียณอายุแล้วมีเวลามากก็อาจจะทําได้มากแต่ถ้าเรายังไม่เกษียณมีครอบครัวมีการงานที่ต้องทําอยู่ก็ยังน้อยให้มีเวลาทางรายการธรรมรับรุณโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะให้ตรงเวลาตรงเนี้ยวันละครึ่งชั่วโมงตีห้าอาจจะเหมาะสมกับบางคนไม่เหมาะสมกับบางคนแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีการฟังย้อนหลังได้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เอาขึ้นเอาไว้ไปฟังต่อได้เข้าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะก็ฟังย้อนหลังได้ทุกๆปีเราก็จะทำซีดีแจกให้ท่านผู้ฟังต้องการฟังก็ส่งข้อมูลมาได้อันนี้เป็นการฟังทำตามการแต่เป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้พระเจ้าตรัสไว้แล้วการฟังธรรมะเนี่ยยิ่งจะเป็นองค์ประกอบในการที่จะเสริมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเพียรเราก็จะเป็นได้จากการฟังธรรมะก็ได้การที่มีศีลมีสมาธิหรือการที่ขวนขวายน้อยการที่มีความวิเวกอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ได้จากการฟังธรรมะได้เหมือนกันจะเป็นการสั่งสมอาวุธด้วยสั่งสมสุตตะทรงสุตตะตัวนี้ก็จะช่วยในการปฏิบัติของเราได้ทีเดียวส่วนที่คุณสาครได้พูดถึงปัญหาทางด้านเทคนิคที่ว่ามีคลื่นแทรกบ้าง AM FM ต่างๆอันนี้ข้าพเจ้าก็จะส่งข้อมูลนี้ต่อให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยได้ดูแลในปัญหาตรงนี้แล้วก็จะรับฟังเอาไว้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับรุณอย่าลังเลในการที่จะปฏิบัติอย่าลังเลในการที่เฮ้ฉันมีติดตรงนั้นฉันทำไม่ได้ติดตรงนี้ฉันทำไม่ได้อย่าให้ลังเลอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามีความลังเลมีความเคลือบแคลงอยู่ให้ถามซะให้คลายความเคลือบแคลงนั้นให้ได้แต่จะทำไงจะคลายได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบคำถามต่างๆที่ท่านฟังมีโดยการส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเขียนมาข้าพเจ้าตอบให้เพื่อที่จะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งตรงนั้นถ้าเราคลายได้นะท่านผู้ฟังเป็นการดีมากการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้ามากขึ้นเราจะเป็นผู้ที่ใกล้เข้านิพพานเข้าไปอีกก้าวหนึ่งเราจะละนิวรณ์เครื่องกางกั้นต่างๆเหล่านี้ได้เราจะเห็นจิตตัวเองจะมีอะไรส่งมากมายในการที่เราคลายความเคลือบแคลงคลายความระแวงคลายความเห็นแย้งเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ร้อนใจในภายหลังทีเดียวแต่วันนี้ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนเจริญพร